أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار بهداه إلى يوم الدين أجمعين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق Nasip olursa geçtiğimiz dersimizde saymış olduğumuz bütün dünya dert, elem, keder, gamından nasıl olur da en az seviyede etkilenip nasıl olur da o dertlerin çözümüne ulaşabiliriz ve söyledik ki mutlak manada tek çözüm İslam'dır ve İslam'ın şimdi sayacağımız o çarelerine sarılmaktır. Demiştik ki öyle dertler vardır ki, öyle sıkıntılar vardır ki, onlar ulvi olan sıkıntılardır. Allah dostlarının, ümmeti Muhammed'in hali ne olacak diye çektiği dert, sıkıntı, onların hidayeti için göstermiş olduğu tebliğlerindeki sıkıntılar, yorgunluklar, dertler, bunlar ulvi olan dertler. Nasıl ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetinin haline her an derdini çekip de acaba benim ümmetim ne olacak diye çektiği dert, sıkıntılardaki ulviyet, aynı derdi çeken kimselere de ulviyet kazandırır. İşte mesele dertlerin Allah için olması ve sadece dünyalık yorgunluk ve dünyalık dert ile bu dünya ve ahirette aldanmamak. Bu dünyada aldanıp ahirette de onun cezasıyla karşı karşıya kalmamak. Öyleyse bütün o sayılar dertlere nasıl bir çözüm? Elbette birincisi ettesellühü bil imanil makruni bil amelis salih. Allahu ekber. Salih amel ile birlikte iman ile donanmak. İman ile çelik gibi bir iman. Mesela Ashab-ı Kehf'in imanı gibi zalim bir devlet başkanı karşısında Allah'a isyan etmiş, inananlara eza çektirmiş ve de kendisini ilah yerine koyan bir kimseye karşı, bir o anki düzene karşı Ashab-ı Kehf'in o gençler ki onlar biz Allah'tan başkasına itaat ve ibadet etmeyiz diyen, ölümleri pahasına kendilerini meydana atan ama Allah Teala'nın hem bedenlerini hem de kalplerini dirilttiği gençlerdeki gibi bir iman. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabındaki iman gibi, çelik gibi bir iman. Mesela Hazreti Bilal'in o taşlar altında Muhammed'i inkar eyle dediği, Allah'ı inkar eyle dediği zaman ki Allahu ehad, Allahu ehad, Allahu ehad, Allah birdir, Allah birdir, Allah birdir diye imanını izhar eden o çelik gibi bir iman. Habbab bin Eret'in başını efendisi Muhammed inkar edeceksin, bu dini terk edeceksin diye demirlerle dağladığı zaman Allah'a ve Resulüne olan bağlılığını ifadesindeki iman. Yasir ailesinin iman uğruna, iman isar etme uğruna bütün ezalara, cefalara çelik gibi gerilen imanı gibi bir iman. Abdullah bin Mesud Hazretlerinin Ebu Cehil'in bulunduğu bir ortamda gidip de Er-Rahman allamel Kur'an diye Rahman suresini her şeye rağmen dimdik ayakta okutan bir iman. Hazreti Ali radıyallahu an Efendimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yatağına ölüm pahasına girdiği bir iman ve ashab-ı kiramın hepsinde hiç istisnasız ki hepsinin hayatında tek tek baktığımız zaman bu iman elbette ortadaydı. Ashab-ı Uhdud'un imanı, imanları uğruna hendeğin içerisindeki yanan ateşe kendilerini razı kılan, o ateşe razı olup da imanlarını vermeye razı olmayan Ashab-ı Uhdud'un imanı, çelik gibi bir iman, Salahuddin Eyyubi'nin imanı, Kudüs esirken ben nasıl olur da gülerim diye 40 yıl gülemeyen Harun Reşid'in imanı, Fatih Sultan Muhammed Hanların imanı. Velhasıl Allah yolunda ölümü sevda edinmiş de hem bedeninin hem cesedinin hem de dininin esaretine razı olmayıp da ölüme razı olan, ömrünü onun mücadelesiyle vermiş kimselerin imanı gibi, çelik gibi bir iman. En ufak ısılarda erimeyen, ısıyı görünce erimeyen, daha da güç kuvvet bulan bir iman. Onun için Rabbimiz kim böyle bir imana sahip olursa, Allah'ın izniyle dünya sıkıntıları, meşakkatler hep ona sevda gelir. Ne buyuruyor Rabbimiz? Men amile salihan min zekerine unfe ve huve mu'minun. Her kim ki mümin olduğu halde erkeğiyle kadınıyla salih amel işlerse, imanıyla birlikte salih amel sahip olursa, felenuhiyennehu hayatan tayyibe. Biz onu tertemiz bir hayat ile yaşatırız. Tayyip olan bir hayat ile, en güzel hayat ile yaşatırız. Bu tayyip olan hayat, bütün çile, sıkıntı tepesinden eksik olmasa bile, Allah Celle Celaluhu gönlüne öyle bir huzur, öyle bir sekinet indirir ki, işte bu iman. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. En güzel amel işleyenlerin mükafatını verdiğimiz gibi onu da mükafatlandırırız. O sıkıntılara, o dertlere, her türlü şeye rağmen salih amelini elden bırakmayan bir kimsenin salih amelinin bedeli de uhrada, insanların korkuyla büründüğü o günde peygamberler, şehitler, sıddıklar, salihlere verilen o en güzel mükafattan birisi de o kimseye verilir. Ne mutlu ki bu güzel olan, tayyip olan, tertemiz olan hayata ve iman ile süslenmeye, salih amelle süslenmeye ve de ben ölsem de bütün her tarafım sıkıntı ile dolsa da ben yine illallah derim. Ben yine illallah derim. Sahabenin illallah dediği gibi illallah. Yoksa la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de sadece dilinden aşağıya inmeyen bir la ilahe illallah değil. Bütün hayatı kuşatan bir la ilahe illallah. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Aceben li emril mu'min. İnne emrahu kulluhu hayrun ve leyse zâlike li ahadin illa li mu'min. Ben müminin haline şaşarım. Onun her anı hayırdır. Bu da sadece müminedir. İn esâbettu serrâ'u şeker. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَسَابَتْهُ دَرَّا صَبَرْ وَكَانَ خَيْرًا لَهُ. Bir sıkıntı isabet etse şükreder, hayır olur. Bir musibet başına gelse, bir sıkıntı başına gelse Allah için sabreder, yine onun için hayır olur. İşte böyle bir iman. Kişiyi sıkıntılardan gönül huzuruna ulaştıracak ikinci çözüm, çare, müminin her bir sıkıntısıyla Allah'ın günahlarını bağışladığını, kalbinin kirlerden temizlendiğini ve cennette Allah'ın derece verdiğini düşünüp kendisini o şekilde sekinete kavuşturması. Ne buyuruyor Resulullah? Mü'mine bir sıkıntı, yorgunluk, dert, üzüntü, eza, gam ulaşmaz ki, hatta bir diken batmaz ki mutlaka Allah Teala onun sebebiyle günahlarını bağışlar. Bunu bilen mümin, o küçük ve büyük üzüntülere karşı kendisini hazırlıklı ve de teçhiz hisseder. O zaman bu üzüntülere ve ezaya duçar olan bir kimse, eğer bu musibetler olmasaydı, bu belalar, sıkıntılar, hastalıklar olmasaydı, ben acizane, hiç ameli olmayan ben, o kadar günaha karşı nasıl huzur-u ilahiye varırdım? O kadar sıkıntı olmasaydı, Allah'ın huzuruna müflis bir şekilde, amel bakımından iflas etmiş bir şekilde varırım der. Hatta öyle Allah dostlar var ki, Allah Teala'ya hamd eder ve de Allah Teala'nın kendisini sevdiğini başına gelen musibet bela ile bilirlermiş. Üçüncü çare, dünyanın hakikatini bilmek. Eğer dünyaya demirle bağlanır da, dünyaya çelik iple bağlanır da, Allah'a, dinimize, ahirete pamuk ipiyle bağlanır isek, dinimiz çabuk kopar. Dinimiz çabuk kopar. Allah muhafaza, biz dinimize çelik iple bağlanacağız ki kopmayan bir iple. O da Allah'ın ipi. Hem de sımsıkı çelik iple, hiçbir zaman kopmayan bir iple sarılacağız. Allah'ın ipiyle, Kur'an'ın ipiyle sarılacağız. Dünyaya da pamuk ile sadece kifayet miktarı sarılacağız. Onun için mümin dünyanın fani olduğunu bildikten sonra, dünya metaının Allah'ın lütfedeceği cennet karşısında hiçbir şey olmadığını bildikten sonra, dünya lezzetlerinin geçici olduğunu, dünya lezzetlerinin kişiyi safahata kavuşturmayacağını bildiği zaman, dünya bazen güldürür, bazen ağlatır. Ağlatması daha çok olur. Az verir, çok şey ister. Dünyada mümin bir hapis gibidir. Mümin bunu bildiği zaman, dünyadaki dertler, gamlar, sıkıntılar, Allah'ın izniyle o kimseyi ahiret gamına, ahiret derdine, ben toprağın altında ölünce nasıl bir hesap vereceğim, huzur-u ilahiye nasıl varacağım, bu dertle dertlenir ki bu da dertlerin kişiye şeref kazandıranıdır. Resulullah Efendimiz öyle buyurdu. Bir cenaze gördüler de rahata erdi veya kendisinden rahatlanıldı. Sordular, ya Resulallah, rahata erdi ne demek, kendisinden rahat bulundu ne demek? Eğer o kimse salih bir müminse, bu dünyanın sıkıntısından, gamından, kederinden kurtulmuş oldu, o rahatladı. Peki rahata erildi ne demek? Eğer bu adam fasık, facir, kafir, insanlara sıkıntı veren, hayvanlara kadar sıkıntı veren bir adamsa, o zaman da kendisinden rahatlanıldı demek. Yine böyle cenaze zuhur etmişti. Biri ölmüştü de Resulullah Efendimiz, cenazelerinizi çabuk defnediniz. Eğer o kimse hayır ehli ise umduğu hayra bir an önce kavuşsun, bekletmeyin. Eğer şer bir adamsa hiç olmazsa omuzunuzdan atıverin. Evet kıymetli kardeşlerim, herkesin salası verildiği zaman, o teneşir tahtasına konduğu zaman, kabrin yolu göründüğü zaman herkes ölecek. Omuzda giderken acaba Resulullah'ın hangi hitabı bizim için geçerli? Eğer sen orada dersen ki, ey beni taşıyan insanlar, çabuk olun, Rabbimin bana hazırladığı nimetlere bir an önce kavuşayım mı diyeceksin, onu kimse duymaz. Hayvanlar duyar. Veyahut da eyvah, beni götürüyorlar ama benim sonum ne oldu? Benim için hazırlanan çok kötü bir akıbet var deyip dert mi çekeceğiz? Eğer bugün onun derdini çekmezsek, o tahta içerisinde, sal içerisinde çektiğimiz dert artık çözümü olmayan bir dert olur. Rabbim o halde o sıkıntıya girmekten muhafaza buyursun. Mümin bu dünyaya fani, geçici olarak baktığı zaman, müminin ölümü rahattır, dünya dertlerinden kurtuluştur, dünyanın sıkıntısından, gamından, kederinden, bıkkınlığından, üzüntüsünden kurtulmuştur diye bakarsa mümin ölümüne, mümine melekler geldiği zaman, ölüm meleğe geldiği zaman bembeyaz bir elbise içerisinde gelir. Ey nefis, mutmain olmuş nefis, tertemiz nefistir. O şekilde ruhunu alır. Bunu mümin özlemle bekler. Ölümü de böyle görürse mümin, bu dünyanın basit dertleri için dertlenmez, ahiret derdiyle dertlenir. Dördüncü olarak kişiye şifa olacak, dertlere deva olacak ilacımız da Allah, Resulü, ashabı, Allah ve Resulünün ashabı yolunda olan salihleri kendimize örnek edinmemiz. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا Allah'ın Resulünde sizin için en güzel örnek var. Dünya sıkıntısı, dinimiz için bir sürü çekilen sıkıntılar, başımıza gelen sıkıntılar var ya, diyeceğiz ki Allah'ın Resulüne, müşrikler Kabe'de namaz kılarken yeni kesilmiş bir deve işkembesi attılar. 60-70 kilo gelir o. Yeni kesilmiş bir devenin işkembesini Resulullah secdedeyken üzerine koydular. Kızı Fatıma geldi de onu kaldırdı üzerinden de Resulullah Efendimiz öyle doğrulabildi secdeden. Dini uğruna Resulullah Efendimizin bu çektiklerini düşünür isek, Taif'te sırf insanları Allah'ın yoluna davet ederken 7'den 70'e Resulullah Efendimiz'e yapılanları düşünür isek, Firavunların Musa Aleyhisselam'a yaptığını düşünürsek, Nemrutların İbrahim Aleyhisselam'a yaptığını düşünürsek, Nuh ve Lut Aleyhisselam'ın kavminden neler çektiğini düşünür isek, dini mübin için, din için ne çektiğini düşünürsek, başımıza dinimiz için gelen sıkıntılar bizim için sadece zevk ve sevda olur. Onun için bu dünya sıkıntı mekanıdır. Hiç olmazsa sıkıntımız, derdimiz dinimize olsun da o sevda olabilsin. Allah katında bizlere şeref versin. Resulullah Efendimiz Eşeddün nâsi belâen el enbiyâü thümmel emsel fel emsel. Dünyada insanların en şiddetli ezaya çarpılanı, en şiddetli eza sıkıntı göreni peygamberlerdir. Sonra kişinin Allah katındaki derecesine göre diğerleri gelir. Beşinci dertlere deva olan, şifa olan ilaç, kul derdini, sıkıntısını ahirete döndürecek. Kendisini 5 kuruşluk dünya için, dünya malı elde etmek için, dünya makamı elde etmek için eritmeyecek. Dertlerini o tarafa yönlendirmeyecek. Resulullah Efendimiz öyle buyurdular. Men kânetil âhiretu hemmuh, ceâlallâhu gînâhu fî kalbi. Her kimin derdi ahiret olursa, aziz olan Allah Teala o kimsenin kalbine bir zenginlik verir ki bütün dünyaya sahip olan adamdan daha huzurlu olur. Ve cemalehu şemlehu, o kimsenin dağınıklarını toplar Allah.